هو مجدنا كل سيف دنگا موي بايو فاطمه هو المشفع في يوم القيامه موم لا يالا دي رمبلو ايام خساني تبس باغا خاميني جام يا غاي خلو سعاده اي كتخلا وامانه يلنت يالا محمد اسير اصلا ومفاله يلنت يالا محمد توفل ومكانه يلنت يالا محمد درجه لا من وخير امام يلنت يالا محمد موي نجن جنجيت وطليع فم يلنت يالا محمد كياتو جيمن لا شعره فخره ريوك يلنت يالا محمد كبروغ او يا سيدنا حاج مالك ني دا فا ملني ملخ خبي الغمام على دبتي داي بساني بودمي باي سين بودمي باي موني خاصة كلا يالا با داي ملني غلاس كنو تساري إبريق سامي دوخ يولن تيالا محمد دا فا ملني برادة خالص عرقو نيقوك يولن تيالا محمد قل عرقو وخلني نيقوك يولن تيالا محمد كلا آله بل فوقها بمقامي دا فا ملني ورسو غلام على عدي مالك ني مو غنا رافيت ولو سونغالام بدر سرا ليلا شيخ الحاج عبد العزيز دباخ باي سيرين مودوتي باي سيرين باي سي عبد العزيز طبخ رسول الله مفتاح سر العالمين محمد كوبك على عدي عبد العزيز دفني سلوخو ما جوبي رسول الله مفتاح سر العالمين محمد ماغي نان كوبك على عدي عبد العزيز نويو كاغا ديندال ني كوبال ما اكو مفتاح سر العالمين محمد جوخان selen loxo kenn kone na nuyu kamu dendal ni ko balma akko nifta isiril alamin muhammad alhaji abdul aziz moy kidan bole julit yek ñu do julit def len ben nifta isiril alamin muhammad sam damay wax ni ku bi de rek yobu ñu la bir bammel isiril alamin muhammad babul sheikh alhaji abdul aziz tabakh borom bi jaw prophet ba arafil qalbi deguma la عرا في القلب حاجة بلادي الصباح كرب مجيني أدنى عرا في القلب دفا ملني دانيو قص خولي دوغل كتبير خولي عرا في القلب شغل حاجي عبد العزيز خول بو أوبير لغا جاي فك مو إمام عبد العزيز الصباح عرا في القلب وتخدوم نايم جي على جي منصور جوابك عرا في القلب نقارنا فن لقار في القلب كي سما خول من على جي منصور تي حب ما خيالي حب مبغيل مو دغ سما خول ما خيال ما خيال مونغي اندات جينير الحاج منصور باموي واخ لي الحاج عبد العزيز بوب الحاج عبد العزيز دونا قول خليفه بي الحاج منصور دي ماغام الله ني بوك سوفيتو نياك الحاج مالك مباخوك الحاج عبد العزيز ورا الحاج منصور نيكو سما خول داي غار ناتي لي سي غار نات موي حب بغوغوما لا بغ ياو عبد العزيز واي ما خيال عندك ديلا جينير فما تول ماغي لاي جينير ياو عبد العزيز الشيخ كي ماي جينير ماي ماغام دي من منصور واي شيخ اب سيرين لا سيرين لا بو خامني والو و تامبار سي موم ماتنا سك سيرين موي لي مو دون موم عبد العزيز دباخ مرشدين مرشدين بارينا كو تودو سيرين سانكي رك لا في نيك واو دو جوبال كين waaw ndax jubo bay djuble waaw alhaji mansour ne alhaji abdul aziz cheikh serign la waye mursidin serign boy djubal jamu yalla yi la ye madnil kamali mbolem wali matti waaw waaw mbolem lu nit di am ñu nan diw de nit ko mat la alhaji mansour ne kenn matul de waye alhaji abdul aziz samarak ji serigne boy djubal la waye serigne la bo xamni kuko jege sax mu matal la mom alhaji abdul aziz tabba dalay defar beug don nit ku mat taqiyun ku ragal yalla la zaidun ku duddu aduna la wari'un ku samula kenn du deg fuñu ni alhaji abdul aziz tabba nangam bam ko defé waru ko wona def wala nangam bam ko waxé waru ko wona wax dedet senghor daf ko daf ko wo bisu aljuma wo serigne fallou mbake bisu aljuma mu convoquer alhaji abdul aziz midi pile convoquer alhaji fallou mbake midi 5 midi pile alhaji abdul aziz ni teul ci palais bi nuyon tek senghor tegor ni ko abdu ñew nga mu ni ko waaw ñew naa tegor ni ko abdu bismillah aksil alhaji abdulaziz ni ko heure bi nga ma convoqué sa kilifa daf ma cee convoqué muy ajuma dama war a dem juma da ngay kilifa woo ma moo tax noo def ma wuyu si la waaye du ma mën a aksi comme gis nga ma olowaar maa ngi dem juma ja loolu jafe na ba tey waxuñu midi 5 alhaji abdou di génn alhaji fallu mbacke ni tëll gisantewul ak alhaji abdou déggantewuñu ñu nuyoo sengoor nuyu alhaji fallu ni ko falilu ñëw nga alhaji fallu ni ko ñëw naa ñëw naa mu ni ko fallu aksil sëriñ fallu ni ko heure bi nga ma woo sa boroom daf ma cee woo muy heure juma dafa jot ngay kilifa woo ma looloo waral du ma dugg toog damay dem juma ja olowaar mu ni ko mais abdu lii la ma wax sëriñ fallu ni ko kon abdu ñëwoon na mu ni ko waaw sëriñ fallu ni ko maak abdu benn lañu la abdu wax rek man mii di magam di fallu moom laa wax suñu ñaari wax yi du doon ñaar benn wax lay doon lu abdu wax maa ko wax lu ma wax abdoo ko wax moo tax sëri aju sa aju man sóor ni taqiyun ku ragal yàlla la raidun ku dëddu àdduna la warixun ku sàmm ci li araam la afifun yaay ku fegu la moom alaaji man sóor naqiyun ku set la saadiqun ku dëggu la xasanul fiaali ku rafet ay jëf la moom alaaji abdulaziz da baax malaadun naasi ey waxuma waa jolof de waaye alaaji man sóor ne nit ñëpp ki ñuy wéeru mooy alhaji abdulaziz da baax saa bu problème amee rek boo déggee ñuy jooy même moment bii ñu nekk nga xam ne watu fi da ngay dégg ñu ne alhaji abdoo fi nekkatul moo tax kenn faalee tuñu fi diinin wa duniyee fii ci àdduna waaye bu ñu demee alaxira it pourtant nit ñi dinañu daw dem ci moom làqatu mu jéggalul leen borom bi basulun mayewaa kon la duna man nin bi nawaali kuy maye la ay mayu kuy julli ay may la te du ñaaxaate miftaahi dégguma la miftaahi siril aalamiina muhammadin miftaahu kulli sirul aalamiina muhammadin miftaahi siril aalamiina muhammadin sam dégguma la yow laay déglu miftaahi siril aalamiina muhammadin dégg naa la de dégguma la loo wax sam miftaahi سر العالمين محمد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار مفتاح سر العالمين محمد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مفتاح سر العالمين محمد دقوا لا لوخ سام مفتاح سر العالمين محمد أيا جبد الذي استباخ موجود رسول الله مفتاح سر العالمين محمد جامي سكري جامي الله موي محمد ونجيه المأمون من أنبائي دقوا لا سام لوخ ونجيهنا المأمون دقوا لا سام ونجيهنا المأمون من أنبائه موي كيغا خمنتني خبار يا الله يتدي شي موم لاي جوغي لتكون لي يوم المآب ذخيرة دقوا لا سام لتكون لي دق دمال دمال يوم المآب ذخيرة غير بو يوم القيامة غير غا نيك شي مان كوماي خيتالي عند اشتداد الهول يوم عصابه بس ما خمني يا الله غير لك لي بروبليم mi bi suti tanga ba pour nga xettalima asra ey ray yalla rañane na bi ahmad rabbuna min makkatin suñu borom rañane na ahmad bu mu ko jele makka akrim bihi ay way teralal sang bobu akrim bihi teralal yonent yalla muhammad akrim bihi teralal bayu fatima sa ko jaw makka jogal taxaw akrim bihi teralal teralal teralal doom abdul آمنا قبل حلوج لربه دمنا سيت برامم دلسي أهل السماء استبشروا بخضومه مبالم وعصمان ومنفبك ننسي نوك يننتال محمد واهتهز عرش الله في اتيانه بكوك يننتال محمد ينقلنا عرسك يالجي في زوره زيار جمو زيارة مكنتي أكرم به ترى للرسول الله من سيد تستنق بها خمني وكفى وعزا ذاك في إسرائيل وين قد تدنق ترنيان جيكو يالا رنيان له صلوا جللين صلوا أيوة يا بخلين اللهم صلي صلوا على سيدنا صلوا محمد صلوا يلين خيول صلوا جمال جمال جمال على المختار تجل انت على محمد أمة أحمد يدق قبل يني خيط أحمد تحظوا سجين كوني فيني دقين كوي إذا ما شئتمو بعطائي وقين دفعلوا لدي ما يوك يالله لقين تبقى والأنبياء بالقدس مولم ينتيا ورمي تمثل الأقصى صلوا خلفه يجب جلنا يتكلنا ينتيا محمد أكرم به ترى ينتيا محمد قبل حروج لربه لا تموجن يا الله ترى لكم ويجن يا الله مالي طبيب أو ممن عبد العزيز بن دكتور خير طه كدلك يا الله جوكر بمالي طبيب خير طه مالي طبيب خير طه سيرت مالي طبيب خير طه مالي طبيب خير طه سيرت مالي طبيب خير طه مالي طبيب خير طه من عبد العزيز أو ما فيتامين سي ينسي الله محمد أي سما فيتامين سي مالي طبيب خير طه من عبد العزيز أو ما قربوا أنت دولور ينسي الله محمد أي فجسما يمتيت مالي طبيب خير طه من علاج عبد العزيز أو ما صمني فير قرب جمعين الأولي ومو ينسي الله محمد مالي طبيب غير طه من علاج عبد العزيز أو ما جبت طلب وما يفجر جبت ينسي الله محمد وما يفجر سما جبت مالي طبيب غير طه جبت خيرا وكفيت شرا ولا لقيت فيما بقيت ضرا مالي طبيب غير طه يلا فجو قربنا انقطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مالي طبيب غير طه يا الله محمد نارك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما لي طبيب غير طه مالي طبيب غير طه وما شكلي انت خوجين ما قال دومي عبد الله جاك آمين مالي طبيب غير طه شكلين شكلين يلا فتيني آجونجين ما قال بايو فاتمة غروقية مالي طبيب غير طه بايو سيرين مودو سنين أو ما كما ما نفت كدل ينتي الله محمد مالي طبيب غير طه موجود عالتيني ما قال جدو مدينة المنورة مالي طبيب غير طه علاجي عبد العزيز طباخني يلنسي الله محمد موي دكتور بما يفج في بربو ممانا عمام له مالي طبيب غير طه سام دمال دماء قدي او ما دكتور بدل طه عالجو فجلين هذا المريض في سما في بربي بذكره ديلين مصد الرسول الله وبمدحه ديلين متق الرسول الله وبمدحه نكنت يتق رسول الله خير الشفاء والرحمة نجي سافر نجي يرمن ونكت يتق رسول الله وحياة الروح العاشقين بذكره بولم مسترتي الله نجي دندت دتدتر محمد رسول الله يا لائمي يوم ما يد اهلا نرير لمدح محمد قرتك كما يتق محمد أولا ستعلم أنني من فيدي كان خموني من دماجي اختك كين انت يا الله محمد مرضاكم داو علاجي عبد العزيز نيسيني في برنجين كسافرا بمدح المصطفى تتق كي الله جو قربي ووك وكنو تانكي وبسمع مدح المصطفى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا غدرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ساملوا مرضاكم ألم نؤلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ساملوا مرضاكم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين مرداكم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين أرضاكم داووا ولكن انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات سفول ويل يومئذ للمكذبين أرضاكم داووا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين مرضاكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين مرضاكم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين مرضاكم داووا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين مرضاكم داووا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين مرضاكم داووا حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم تفاجئوا الجنال تفريا كار ختلي جريم لا على الجنان لا ليتر المك ليتر النو ليتر الدكنو محمد حامد محمود مزمل مدثر كامل إكليل عبد الكريم عبد الرفيق عبد الصمد عبد المجيد منصور دكور سدى دكور صفا دكور تقى دكور صفا دكور صفا دكور دكور ياسين يا أيها المدثر جل ماك جبل تخل تكو صرخ يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور حاج دام جاي نجي لي زيار مرضاكم الدعوة حاج عبد العزيز نينا سين فيبري نجينكو سافرا بمدح المصطفى تتجي ينتي الله محمد وبسمع مدح المصطفى بجين فيبري تمنو لين ويدم لين دقلو جفني يتجي رسول الله يشفعو بي حاج عبد نين نجين تسافرا شفعو فينا ما جنان يالب يوم القيامة يالنقا يبا محمد مبلد الماء يا رحيم ونجينا ما غنيان يومي يرمي يالنغنو مسل يو يالا يوم اللقاء تبي سب دجبا من هولي كتي تانجي وعقابي يغنيان غمسل نو تبوغل فبعثو ايه لا وخ فبعثه قصته في تنزيله تستير بدي القرآن في نونه كسورة النون خطر الذي دقاقس لنغا خمني قد خلت في تنزيله وخناكم من عبد العظيم ودم النون والخلم دقا فقس لما وخ وخ مسار في سطر الذي سيتل سورة القلم لا لاجي عبدنين نيكو قصتو تسير ليسار في سطر الذي مبوجي خلي سورة الملك ويتبارك سورة القلم قتيتك تسير دق مسار في سطر الذي يلا غنان محمد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فتتبصر ويبصرون بأيكم المفتون على عبدني وإنك لعلى خلق عظيم لك يا الله تجيه يا سطر الذي استبتم رسول الله دوم عبد الله يجيك آمين تينك مام سيدي عجي مالك سام خمغ لما كويلات mam cheikh oulaji malik lay lach alim sa gor ga ci septième gar baye cheikh al khalifa borom boné kale bak sa kala yalla ba ñi sor boné kale bari na dé waye buñ né borom boné carré ba yépp xel yépp dem ci baye serigne mansour borom daara yek daaru yi ci khalaji malik né yow mi bëgg xam yonent yalla muhammad kay laaj mako man doomi fa wad wele ci ma wax la ci lula ci nar bu wex talu dun wax mawdu xam nga tay luma lay laaj moy pencum yonent yalla muhammad degulen ma de xam nga jolof amnay pench pencum jambor amna pencum jambor lu fi am yeen wa jambor xam ngeen ko pencum jambor manu len ma wax lu bi am xana dañ ko def garam palace amul jek bu fi jaay jeun par subatel amu fi amul gor gu yew fasam ci tatu garab gi amna fi pencum yonent yalla muhammad nak yeen ñi dëkk ci jambor te xamu len pencum jambor mam sayyid haji malik nak dekk tiwawan yonent yalla muhammad nek madinatul munawwara alhaji malik wax la la nekkon ci pencem lu nekkon pencum yonent yalla muhammad sayyid haji malik ni hilmun wa sabrun haya'un wal amanat hilmun bizul karim wa abradallahu wa idamu mam haji malik hilmun وصبر حياء والأمانة مجلس الكريم ورفع الصوت في حمي يلنكو يلا فيل دفناني قديين يطلو خليبوني بقدم ألين جمام سيدي أجي مالك waye bu xel yi demé ci mam sayyid haji malik rek xel yi dem medinatul munawwara yalla ni mo bolé turam ak turu yonent yalla muhammad ni la bolé turu yonent yalla muhammad ak sayyid haji malik bolé muhammad rek sa xel dem ci alhaji malik bolé alhaji malik sa xel dem ci sayyidina muhammad kenn du mawdo alhaji malik ni majlisul karim حلم مجلس الكريم فيه صبر مجلس الكريم فيه الأمانة ورفع الصوت فيه عمي مجلس الكريم أراد مالك نيه يروى جامبور ديكلين بنتوم يونس الله محمد la len di wax tay la fa newon ngir ngeen def ko ci seen pench mi mbotaayu jeeg ji ba mbotaayu jank ji wala groupe xalelu goor yi association bi seen mom Sidi Malik majlisul karim jotaayu yonent yalla muhammad xam nga lu fa nekkon bi jëkk mooy xilmun lewet lewet lewet bu ñu ko dellu see ci pénc mi rek pénc mi jàkk lewet nag dafa nuroog yàmbar waaye bokkuñu lewet daa nuroog yàmbar waaye du benn xam nga lan mooy yàmbar boroom kër gu toog ci diggëtam doomam sollu bona bona bon minuit xale bu góor ñëw jàpp ci loxo xale bu jigéen bi di génn papa jaa ngi toog yaay jaa ngi toog xale bi ànd ak xale bu góor bi du jëkkëram de minuit xale bu jigéen bi sollu bon ñu romb góor gi bëgg a wax waaye ñi meewula wax ndax jabar ji di xaar jabar ji wax jabar ji fas kanamam mu bëgg a wax xam ni bu waxee guddeem tay du neex ndax ndaw si dina ko koñe mu ni patt tee gémmiñam xale bi dem ñibbiti xale yu góor yi ci koñ bi ku bëgg a génn baale rek daga naan nañ dem kër ñoom paa diw ñu jëli xale yu jigéen ya paa diw paa bu compréhensible la moom dafa neex deret paa bu lewet la këram daal moom ak doom yi benn lañu ay xarit lañu fu la neex ngay ànd ak doomam dem di kaat du wax dara kooku lewetul dafa yembare xilmun lewet mooy ñu tooñ la tooñu ñu diine de man la ñu tooñ ma mën a fayu baale te yàlla tax waaye bu ñu tooñee diine ji nga teg ki sa bët man cee wax waxoo ci ñu naan dangaa lewet lewetoo dangaa yembare yonent yàlla muhammad ku ma saa taake diine ji mu song la waaye nag bu dee jëmbam ngaa taake mu ni bàll leen ko daf ma xamul jéggal leen ko loolu mooy lewet mam Seydi Aji Malik ne wa saburun muñ ñaareelu jikkoo bi nekkoon pencum yonent yàlla muhammad Alhaji Malik ne mooy muñ muñ nag moom it dafa nuroog muutale waaye duñu benn xam nga ban mooy muutale dañuy otestu nga bokk ci otest yi ni sa jëkkër may ma junni bu ma jëndee otest sa jëkkër ni la aw ma de ndax gàmmu gi daa dend ak màggalu Touba li ma yoroon yóbbu naa ko Touba xalaa nga muñ ba beneen nga ni ko sëy bu ma mënula am junni day man de sama sëy bi xaw ma lu may jëriñ sama moroom yi ci dëkk bi yëpp seeni jëkkër may leen junni ñu jënd bubb nga ni dooma may ah man de sama sëy bi jaaxal na ma sa jëkkër bu tëddee di xaar nga teg ko loxo nga ne fa di wax waaye yow daal dooma may junni ah yow nag de gàtt nga xel yow li may daj ci kër gi yëpp tool yi nga xam ñoo ko ànd nga génne gerte gi segal ko defar dee dëwlin ci gerte gi li nga jaay ci asum ren mii ci dëwlin yépp manoo maa may junni ah man de sama sëy bii man maa dafay xalaa bëggatoo ma saburun kooku moom laa waxoon farbaa ngi ma koy fàttali léegi ni mooy jabaru bëy day wax rek moom wax rek du la sonal nag waaye doo dégg boo toogee di ndékki day toog di wax waja ba ndékki la sedd nga jóg bàyyi ko fa lëggéey mu ne ci waañ wi du wax ak kenn di wax ak boppam léeg-lee mu taar rajo bi sax di ànd ak way yi ba nga wàcc jóge lëggéeyukaay ba léeg mu bàyyi la nga noppalu muy wax di wax ba nga gédd añ guddi gi boo tëddee di nelaw day wax ba nga nelaw mu xaar la boo yeewoo diggante bi nga yeewoog di sangu ji muy wax ba nga dugg ci duus bi mu continuer di wax ba nga xëy lëggéey yi mu di la xaar kooku jabari bëy la yàl nañ ci yàlla musal baa bariwul jàmboor góor ñi war a wax de te waxuñu jabaron muñ xam nga lan moy muñ sa jëkkeer day wañi xaaliss bu bari tek ko ci bopp lal bi nga tedd ak mom ci guddi gi gis xaaliss bi mu tek ko nga ne ko Allah ji doma ci may junni buma ko ci gamu gi muni la manuma ko nga yemale fa wax ja gamu gi jot nga set la ga am nga genné ko sol ko ñew tok ci gamu gi fanane fitasu ba beut set nga dem teud topato wat ko comme nga ko daan topato loloy muñ yombul de waye legi ñu bare ci digeen ñi muñatul yu dañuy mutalé ñu ci ëpp dañuy melni jabari xar jabaru xar mom dula sonal wax ja du bari laaj ba du bari lek ga du bari waye xamul dara loko waxul xamuko da ngay tok di waxtaan ak mom ba mu yagg sax ngay nelaw do am xelum jog feugalal bi ni la alaaji nañ dem teddi day tok ba mu yagg bo nelawé ba ni mu la mu alaaji yagg nelaw di mom kay dem nangam ak nangam ba mu yagg nga nelaw mu nopi wat yaay mu juni ko aja te ñoo teddi mu la kon teddi jot na di wax nga deug di nañu dem bo duggé ba teddit amul xelum dello buntu bi dedet ya ko nan wa aja do dello buntu muni wax nga deug di mom lañ nan da tixit bo teddo nak mom ñaar fukki wër ak juroom ñettit boko teggul loxo amul xelum ni da la wara tek loxo day teud rek du rafalé bobu baxul de du ñaar bu ñettel bi moy jabari ganar sabrul muñ jabaru ganar loko jox du ko doy day keuss rek ganar xam nga boko sotile dugub lu dugub ji bari gisuko mom mu ngay set lamu gisul xamna ni li mom amna ko ba pare mu ngay set lamu amagul pour lek ko ba pare doga lek li mu am jabari ganar loko defal mu xep ko boko nobe sax mu xet nobel bi yow de nobatoma torop man dal bu yag nga ma gënona nop bu yag mom dang ma daan wo telephone gudde ak beccëk daan ñew suñu kër gudde ak beccëk waye legi beccëk do ngay ñew gudde do nga may wo telephone wo wato ba beccëk ñewato beccëk te xamul ni jot mo amatul bobu yit baxul ñentelu jabar bi moy bi bax nañu ko duggal ci pench mi moy jabari nak jabaru nak laaj ba du bari wax ja du bari te loy bëgg def xamnako lo bëgg mu def ko mom bo yewoo suba teel rek boy julli fajar ci lay xam journée tay lu sa yaram laaj bu togi taxawé ci sa ginnaw julli jot nga sanni kabar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bu gene selmale rek mu muñ ni Allah ji tay yaram wi neexna tay mom moko tere neex way bo xeye suba tel journée bobu budé jabari nak nandi telay doon lu mu soxla rek bis bobu la la koy ñaan ndax xamna ni lu mu ñaan nga may ko way bu fekkentani nak da nga yewu suba di julli mu ne sa ginnaw nga ni Allahu akbar dina ma na Allahu akbar mune ah goor gi tay dafa dikkele surne tay du wax ak yow dalay baye rek mom dal bu añ joté dina taaj ni pat bu reer joté mu taaj ni pat bu teud joté dina feugalal bi bo teudé boko tégué loxo mu tégg la loxo boko tégul loxo dula ko tégg ndax day xamni sa kuddu tay raccul jamm wa sabrun marti daj malik ne pencum yonent yalla muhammad amna fa sabrun muñ nañu jël muñ ñu duggal ko ci penc mi te dindi mutale bu ñettel bi moy hayaun kersa yonent bi neena ko amul kersa amo gem yalla ana kersa legi da ngay gis jeet buy sey ñu baal ma de dama bëgg rek ñëpp xam nañu ma baal ci baat yi may tudd ndax noonu la tudd. Ay doomi jëkkëram ne ci biir kër gi, xale yu jigéen ak ñu góor ne ci biir kër gi, mu woddoo sër bu yaraax jël ay fer takk ca di jaabante ana ker sax. Fer du pour waa mbedd meeg waa pénc mi, fer pour sa boroom kër la. Bu jëkkaan mag ñi, mag ñi bu ñu ko amaan dañu koy def ci suufu lal bi. Bu ñu demee ba tëj seen buntu ñoom rek ak seen boroom kër, ñu génne ko takk ko tëdd ak seen boroom kër. Daan nga dëkk ci kër ba bañu dugal la biir bàmmeel, bu doo boo amul soxna doo xam ni fer am na ci biir kër gi. Waaye léegi boo ñëwee ci coiffeuse yi ñu nga fa wékk fer yi. Gaa yi wékki leen fer yi. Coiffeuse boo dem rek ñu nga ca wékk ponkali fer yoo xam ni benn bu yeew jara rek jara du yëngatu. Hayaa un kersa non seulement mu nga ca coiffeuse ya waaye ñu ngi ko takk ci ndigg yi di daw booy daw muy ragaj ragaj ragaj ragaj ragaj ragaj ragaj ana kersa hayaa un kersa. Xoolal dañu def benn recherche fan yi ñu ni tubaab yi ñu baree baree bari ci tubaab yi doonatuñu góor. Tubaab yu baree bari dañu ni léegi doonatuñu góor, tubaab yi dañoo manqué ay góor, seen góor yi dañoo tële léegi. Mais xam nga lu ko waral looloy bëgg am Sénégal mooy bu jëkkaan li góor daan gëj a gis nga xam da koy namm, bu ko gisee mën a yëg ni moom gis na bànneex ba mën a yëngu, loolu moo ne ci mbedd mi léegi foo tomb dajeeg moom. Léegi doon a tullu lay bett. Am nay jamono boo masaan a toog yow góor nga gis jigéen ju toog bàyyeeku la mu jiital di feeñ, waxuma tuba yu njiit laay de muy silip déedéet, dama ni sër bu ndaw bi mu jiital rek cat ba rek bu feeñee mën nga faa yendu bis mu ne lu mu di ko xool. Bu ñu gaawul jàppale sax boo maytul yàq sa yére. Léegi nag sa biir saal ngay toog ak say doom, télévision bi génne jigéen ñi sër yooyu ñu di ko génne ci biti ñu di ko filmé ci télé bi ngay toog, ministre yi nga xam ne ñooy kilifay réew mi toog ci siis, xale yu jigéen ñi sol ay silip kese boole koog sucee di cakkas yi, ñu naan Miss Eli dañuy tànn miis. Waa loolu bu fekkee ni yow looloo la daan yëngal, léegi foo génn dajeeg moom nooy yëngatoo, bant bu yàggee yëngu daanu këlëb lay def. Ñu ni bant bi baaxatul fekk yàgg yëngal la. Hayaa un kersa iskay rasulillahi fexewoon na ba pincam waxuma jigéen ñi waaye góor ñi sax dañoo amoon kersa. Gaa yi kersa nañu ko delloosi, nañu delloosi kersa. Bu ñeenteel bi mooy al amaanatu sécurité mooy kóolute amoon na ci jotaay yonente yàlla Muhammad. Alhaji Malick ne amoon na fa de waaye ñun suñu pénc mi xool leen ana kóolute. Sànq bi may tëdd pour nelaw samay dàll dama ni sama xale bi koy yor yóbbaale ko ca oto ba, bi muy dem jarani ko bu sëñ bi yeewoo lu muy sol mu ni ko baal ma yóbbu dàll yi, jarani ko def ko ci suufu lal bi. Xam nga lu tax? Maa ngi moom dañoo ànd gaam mu may nelaw ñu sàcc samay dàll. Dama ko dénk samay dàll tëdd di noppalu, moomit mu tëdd far nelaw yeewu ma yeewu ni ko amet ana samay dàll, mu ni ma sëñ bi ana dàll ya. Man ko meew yow laa ko joxoon, mu ni ma man de dama doon nelaw teg ko fii, ma ni ko bi nga xamee ni ma la joxee samay dàll da ngay nelaw waroo ko wën a téye. non seulement yobbu nañ samay dal awma dal té ma ngi wara gamu gamu gi ben way bu dof joge fele ñew rangati manak señ bi luñu jël sa dal maniko yi lol de worul mom xana xamoni diw bañu jëlé ay dalam ci la faatu dal mom buñu koy jël gaay yi dina liggéey mom légui nak ma am problème dal ya dem na tit na ndax japp na ni ñu gamay liggéey xam nga dof la momit manon na bayyi dal yi dem rek waye mu bañu yobbu sama wufit waye yobbu nañ samay dal mu yobbu sama wufit amana koolute amatul boy dugg ci jakka ji sax jakka ji ñun julit yi dong ñoo dëkk ci dëkk bi ñoy julli ci jakka ji boy dugg ci jakka ji bo gaduul say dal bo genné do ko fa fek ana dal ya ku ko jël néma julit yi ko jël boy dox simi sa dal deug sa tank bo paré da ngay jël dal masalé ndax yaangi xalaat ni bo démé ñu tibb sa tank le geey la kenn worawutul kenn yaron ci yalla muhammad jotayam dañu wolonté won non seulement ci walu alal waye dañu wolonté won ci walu liggéey donté lé nak lu am rek yalla la waye dem nañu ba kenn wolotul sa morom dem na di gamu benn dëkk limay gamo di jang alquran am benn jigéen daf may sarax xamna ni ba jéxal déray sama baat bi ni mais kera ñima andal lu ne wax nañ mako bu bo demé nga bind nangam ak nangam sango ko dé ki loxom yi mu japp diko laal sa baat bi ni ma dugg ci auto ba keneen ko jigeen ñew naan ay mu ngi ni dé baat bi dé comme lem mo dakk suukar dé baat bu ki nga xamni ki dafa daanu limuy wax donte lé ëpp na daano tax mu koy wax waye légui dañ lay tital naan la lamiñu bo démé walo ñun la lamiñu walo walo baaxul bo ñëwé jolof ñu la lamiñu jolof jolof baaxul bo démé ganjol ñu wax loolu salum ñu wax lool wa ban lamiñu baax amana donte lé wax dañu koy sét ciambar ko door ko wax tamit amana sécurité jogé na ci suñu penc mi nañu fexé mu déllu ci waye wa raf'u as-sawti fihi humi wax ju bax sax pencum yonent yalla muhammad buñu togan mamalaj malik ni yalla dafa tere won meme buñuy wax lu bax ngay wax ca kaw legi nak waxuma wax ju bax de wax ju bon lañuy wax diko wax ca kaw deggal way bobu clip bobu amna kenn ku goor ak kenn ku jigen ci way kat yi ku jigen ki nan ko ya saf suukar mu nan ko ñamal set goor ak jigen ku goor ki nan jigen ki ya saf suukar lolu wax ñu yiw la wax joju wax ju baal ay ki la jangal ayna mu ne ko ñamal set xawma tarin lolu wax ju baax la amna ko dan ma lamb li nga yor iskay ma lamb li nga yor waraf as-sawt fi umi fani tax waxna ko kera jak saw neena len jotna nak doyna seuk musicien yi nañu bayyi wayu sayyid al-haj malik ak yu serigne touba yi ñuy bolé ak sabar gi diko way nañu ko ba gis na ci kenn ko xamni kera ñu ngi ko wone deux es la ko setan mu ngay teug ñuy teug di fecc ba mu yag mu nan rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'allahu law wan rabbi allah la wala wax ko ñuy teug di fecc ba mu yag mu ne talib sheikh yi jog leen xala yu sol yu bona bon jog taxaw mu tambali amat masayaw bal darat sawayaw amat masayaw bal darat sawayaw jotna waxna ko jak taw ren gi neena len jotna buma tuddu tour nak donte xadna tour yi dama len di sutural pour l'instant waye dañu bayyi wayu sayyid al-haji malik wayu serigne touba wayu limamu wayu serna testabu ba ci alquran yi ñuy boole ak sabar nañu ko bax andul kumu neex nak wayal alhaji malik alhaji malik dekkul fañu koy waye waye ku ko ca way man duma ca wax ndax ay sété ma ngi fi waye nak mbind mi mu bind jëm ci yalla lolou mom nañ ko fi ba wa raf'u as-sawt fihi humi mam siraj malik ne tencum yenen ci yalla muhammad yenen te bi tere wot nañu fa ko xamni ñew nga ci penc ma ngay wax ci kaw xolal tante bi legi buñu yewoo suba kenn ku ne dem tëddak sa alaaji legi xam nga lu xew ci xale yi ku ci yewu wax la nga fanaa nekk sa alaaji non fokk ñuy waxtaane actualité yi ci gàmmu yi ndax ci ngeen di fanaan boo yeewoo xam nga looy wax ah alaaji kay yi alaaji yi dootul wax de moom waxi bëccëg la am du wax guddidi guddi kay ni ma koy def nangam lu ne nga wax ko ana kersa wax ju baax ñu ne la wax ko ndànk ja nga toogal dégg ko jarul yuuxu ca kaw yow wax ju bon nga génn ca penc ma di ko fa weer pencum yonent yàlla muhammad alaaji malik ne wa raf'u sawti fi xumi ma ni ko maw daloo tegmu ni walam yaqumu lahu.